Okej. Gött. Då är vi framme. Ja, vad fint. Då ska vi alltså göra en podcast. Och idén är att vi ska läsa en bok. Och sen så göra ett avsnitt om det. Mm. Och så gå igenom vad vi har läst lite. Diskutera. Och se om vi kan lära oss någonting av varandra och boken. Mm. Ja, men det är väl grundtanken. Vilka böcker är det vi börjar med? Idag så är det Krig och fred i Kurdistan av Abdullah Öcalan, som är en del i en trilogi. Jag vet inte vilken som är i vilken ordning. Nej. Det finns en konfederalism och en kvinnan och revolutionen. Ja. Mm. Så det, vi börjar med Krig och fred i Kurdistan, som är grundboken som vi utgår från. Men sen så har vi båda varit och kollat på andra böcker och tagit oss an ett ämne inom ett avsnitt i boken. Och jag har läst The Making of Modern Turkey och Länder i fickformat av Feroz Ahmad. Mm. Det är en akademisk bok från Oxford, tror jag. Eller han är professor of history of the University of Massachusetts i Boston. Jag har läst lite i det, bara för att grabba tag i det avsnitt som jag har i Krig och fred. Vad har du läst? Jag har utöver Krig och fred läst utdrag ur Blod och jord, historien om folkmord och utrotningar från Sparta till Darfur. Och den är skriven av Ben Kiernan. Och den här kommer jag säkert att återkomma till vid andra böcker, för den är liksom en genomgång av en massa olika folkmord och mekanismerna innan liksom. Massivt. Ja. Massivt. Inte den mest upplyftande boken. Okej. Okay. Kurdistan i alla fall. Mm. Det är ju ett intressant projekt. Det är ju ett projekt just nu i norra Syrien som är väldigt intressant. Kanske det som är mest intressant just nu i världen. Mm. Där man försöker skapa någonting inom citationstecken helt annat. Mm. Sen funkar det väl inte perfekt, men det är ju krig och grejer. Men de gör ett gott försök. Ja, och därför är det väl lite genant att medge att jag har väldigt dålig koll på Kurdistan. Dels historiskt, men också aktuellt. Det har liksom varit lite av en blind fläck. Man har förstått att vänstern är väldigt engagerad i frågan. Men jag har liksom inte satt mig in så mycket i den själv. Nej, jag har lite koll på vad som händer. Jag följer på nätet. Jag har hör historier om folk som varit nere och sådär. Så det är väl det som jag har där nere. Sen så har jag väl bekanta arbetskamrater, sådär kurder, som pratar lite om det. Var aktiv pyttelite i frågan när jag var med Ung Vänster i början av 2000-talet. Mm. Mm. Så det är inte, vi har ingen massiv kunskapsbas. Så det kan man inte påstå. Ganska det. Basalt. Mm. Men jag kan mer nu än vad jag kunde för en vecka sedan. Och när vi läser med till böckerna kommer vi kunna jättemycket. Precis, kanske. Den här boken är i alla fall, den är inte särskilt lång, den är knappt 100 sidor. Den är inte ens det, 70 sidor typ. Mm. 60-70 sidor. Och den börjar från början nästan. Öcalan hävdar ju att kurderna är de första civilisationerna i princip. Så det går därifrån en historisk redogörelse för vad som hänt i Kurdistan. Och sen lite maktkamp. Och sen så avslutar med PKK och demokratisk konfederalism. Mm. Som har en helt egen bok, så vi kommer inte gå in jättemycket på det idag. Nej, det blir nästa gång. Men vill du kan börja med början. Ja, och då är det ju lite sammanfattning, lite stickspår. Och jag får på förhand be om ursäkt för att jag kan inte uttala namnen korrekt. Pratar inte kurdiska. Men som jag förstått det, så namnet Kurdistan går tillbaka till det sumeriska ordet kur, som betyder typ berg. Vilket lite kuriosa är då att ungturkarna benämnde ju kurderna som bergsturkar. Precis. Så det var väl inte helt taget ur luften liksom. Nej. Fram till 1920-talet användes namnet Kurdistan för kurdiska bostadsområden typ. Men efter 1925 förnekades kurdernas existens helt och hållet i Turkiet. Mm. Och när det kommer till ren yta så är Kurdistan 450 000 vad säger man, kvadratkilometer stort. Och som en liten parentes där kan man jämföra det med Sverige som har en yta på ungefär 430 000 kvadratkilometer. Och det blir alltid så här, hur ska man säga, det blir alltid lite chauvinistiskt liksom, när folk ska beskriva sin egen historia. Det hör liksom lite till att så här, vilket afrikanskt folk du än pratar med så kommer de hävda att deras land var civilisationens vagga. Eller nordiskt folk. Eller nordiskt folk. Eller, och så vidare och så vidare. Ja. Så utifrån Öcaland, och det får man väl poängtera, så är kurderna ett av de äldsta ursprungsbefolkningarna i regionen. Och det här har inte vi någon annan källa på. Men enligt Öcaland så ska det, uttala det rätt, Öcaland? Öcaland. Mm. Så ska de kunna ska kurder kunna spåras till typ cirka 6000 år före Kristus. Men de benämns dock först av hurriterna som kurder någon gång mellan 3000 och 2000 år före Kristus. Och kurderna ska, eller kurdernas föregångare ska ha levt i typ klanbaserade federationer och kungadömen tillsammans med folket miletanierna, vilket var hurriternas efterföljare. Det blir mycket så här små folk som man inte kände till sen tidigare. Man kanske kan säga det att överlag så, den här boken är ju inte så lång och den tar upp ganska mycket. Mm. Så när de på de här få sidorna försöker gå igenom hela historien, flera tusen år, så blir det ju extremt bristfälligt. Och det blir ju också så att vi har en sammanfattning av en sammanfattning på 10 000 år historia. Men de här liksom grundläggande tidiga klanbaserade samhällena beskriver Öcaland som liksom, de ska ha haft stadsliknande drag, och jag gissar att det han avser liksom, det är den här klassiska funktionen att så här, man erbjuder ett område beskydd i utbyte mot deras lojalitet eller beskattning, liksom, att man accepterar beskattning. Det är ju liksom så här statens grundfunktion liksom. Det är den mest nedslimmade varianten. Mm. Och de här samhällena ska inte ha varit tydligt patriarkala. Och den sociala strukturen medgav att kvinnor hade en framträdande roll. Det här är inte att kolla upp. Men det finns exempel på andra samhällen under antiken som hade det så. Han, som jag förstod det, så uppgav han zoroastrismen, alltså den här första monoteistiska religionen, som en typ av grund där man upphöjde kvinnan, eller såg man som en jämställd partner i alla fall i samhället, och respekt inför natur och sådär. Verkar vara en kärleksfull religion. Det är den de dyrkar elden, va? Nu ska vi ha något med kunskap. Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag tror yazidier gör väl det, va? Är det inte därför de blir jagade av staten? Ja, men de är någon blandning av islam och sådär. Ja, de är en blandning av allt möjligt. Mm. Ja. Deras religion, det är som många av dem följer. Mm. Ja, men jag fortsätter här då att, och det här än en gång, jag har inte kollat upp ifall det här stämmer eller inte. Men Uchala menar att runt år 2016 till 652 efter Kristus så börjar liksom feodala strukturer att utvecklas. Det låter ju spontant väldigt tidigt. Ja. Och så 216 mellan år 216 till 652 efter Kristus. Jag försökte kika lite. Jag har ju pluggat historia så jag borde ju ha en aning om det. Men jag tror att i Norden så upphörde slavsamhällen och sånt kring, ja, vikingarna jobbade mellan 900 till 1100 någonting. Mm. Och de hade väl slavliknande förhållanden, tror jag. Eller trälar. Mm. Och nu är ju Norden extremt efterblivet. Ja. Men 200 låter väldigt, väldigt tidigt ändå. Mm. Men vi kanske får bakläxa på det. Det här är ju problemet när man diskuterar ett så här specifikt område. Ja. Det finns alltid folk som kommer säga, men ni tog inte upp att den här falangen gick in i norra Irak vid den här tidpunkten. Och det påverkade senare det här sker. Tur att man tar Twitter. Det är sant. Jag har Twitter. Jag också. Ja, jag fortsätter där då. Utvecklingen av feudalismen var en bidragande faktor till att islam bestod efter sitt liksom första genombrott i regionen. Detta då islam enligt Öcaland riktar in sig mot hur feudalismens slavägarstrukturer kommer att förändra de etiska relationerna i en tid av liksom växande urbanisering. nu kan vi snabbspola lite liksom, typ 1000 år framåt även. Ottomanska rikets dagar, alltså typ 1299-1922. Så det här kommer jag komma in på mer i detalj senare. Men då hade den kurdiska härskande klassen ett relativt stort mått av autonomi. Men som sagt, det kommer jag återkomma till. Men det är ofrånkomligt att kurderna och Kurdistans historia är liksom, det är en historia präglad av krig. Och då har jag liksom kollat så här, det finns mer, men det här var de jag kunde så här hitta snabba beläggning för. På 630-talet då var det krig med Assyriska riket, 630-talet före Kristus. Sen så invaderade Skytiska riket och plundrade delar av Kurdistan i slutet av 600-talet. På 1100-talet så tvångskonverterades kurderna till islam. På 1500-talet blev Kurdistan skådesplats för en strid mellan ottomanska och det persiska kejsardömet. Och båda de här två kejsardömena, eller stormakterna, lade ner stora ansträngningar för att försöka skaffa sig en hegemoni över Kurdistan. Men efter ett långvarigt krig så kom man 1639 efter Kristus fram till att man kunde dela landet mellan sig. 1649-1850 existerade ett kurdiskt furstedöme som hette Baban. Och de gjorde uppror mot ottomanerna, och då gick det som det gick, och de gjorde uppror mot ottomanerna, de blev krossade. 1915 så gjorde osmanska och kurdiska kavalleriet gemensam sak och bedrev ett folkmord som drabbade assyrier, greker och armenier. Omkring 1,5 miljoner dog till följd av övergreppen och massakerna. Namnet kan jag uttala riktigt. Mahmud Barzanis ledning etablerades en stat som lyckades forma sitt kungadöme som varade mellan september 1922 till dess upplösning i juli 1924. Men staten fick liksom inget officiellt erkännande. Ja, sen så när liksom Europa började intressera sig på allvar för regionen så liksom det innebar bara ytterligare en aspekt av kolonisering för kurderna. Man blev liksom en geopolitisk pjäs. Och västerländsk kapitalism i regionen innebar att den kurdiska frågan blev ännu svårare att lösa. För man agerade så som man gjort i alla andra kolonier, att man söndrade och härskade. Man liksom etablerade en inhemsk överklass som är lojal mot kolonisatörerna. Man kanske kan säga här någonstans också, när man pratar om Kurdistan eller invaderar Kurdistan och så vidare. Så det som idag ses som Kurdistan, det är ju nationalstaterna Iran, Turkiet, Syrien och... Nu står det stilla här. Iran? Irak, ja, såklart. Okay. Irak. Så det är det som man menar när man pratar om Kurdistan som helhet. Bara så att folk har ungefär ett hum om vad vi befinner oss i Mellanöstern. Mm. Och avslutningsvis då, så i liksom Kurdistan så liksom gav liksom västliga imperialister sken av att man hade för avsikt att skydda de kristna etniska minoriteterna. Och det var ju främst assyrier, men även anatoliska greker och arameer. Och man liksom uppmuntrade de här grupperna att göra uppror mot centralmakten. Och då gick det som det gick. Alltså det blev ju stora förintelsekampanjer. Och kurderna i den här liksom soppan av olika intressen så kastar man liksom in sig själva med liv och lust. För att delta i liksom, att låta sig användas av imperialistiska makter. Så det var väl liksom en snabb resumé över väldigt, väldigt lång tid. Ja. Men... Och som sagt så går vi inte supergod för att allting skulle vara rätt. Det här är taget från Öcalans sammanfattning. Mm. Som då är, ja, det är Rojava-kommittén som har översatt det här. Ja. Ett fint arbete de har gjort. Mm. När det sen blir bråk i framförallt Turki, eller i alla de här staterna, Syrien pratas om här var i boken, men framförallt så handlar det om Turkiet eftersom det är där som Öcalan framförallt varit aktiv, men han tar också upp Iran och Irak och pratar allmänt om hur man försöker skapa en nationell identitet. För under ottomanska riket så utgick man från religion. Man frågade vad folk och folk och personer hade för religion, inte vad den tillhör för folk. Men när man sen ska försöka skapa de här nationalstaterna efter att Ottomanska riket söndras, så letar man efter etnicitet. Och i alla fall i Turkiet så försöker man skapa en turkisk identitet. Mm. Det är lite annorlunda i Iran och araber. De beter sig på lite annorlunda sätt. Men han tar upp framförallt tre saker som framförallt turkarna då, men förmodligen också de andra, ägnar sig åt. Och det är assimilering av olika minoriteter, inte bara kurderna utan alla då, får vi förmoda. Mm. Genom religion och nationalism. Och när det kommer till assimileringen så försöker man ju intvinga kurderna under den aktuella statens identitet. Mm. Om det nu är Turkiet eller Iran eller araber pratar man om. Jag förmodar att det är Irak som han då pratar om. Ja, det måste vara det. Och de satsar mycket, utan att gå in på konkreta, mycket konkreta exempel, så satsar de mycket på språket, att förbjuda kurdiska som språk. Mm. Det hände ganska tidigt när kemalisterna tog makten i det som blir Turkiet efter 1925. De påtvingar det egna språket, alltså turkiskan. Man pratar väl om att typ kurdiska är en dialekt av turkiska? Ja, det finns ju en massa olika dialekter i kurdiskan dessutom. Så jag vet inte, det finns ju surani vet jag, och det finns lite olika dialekter. Så jag vet faktiskt inte exakt. Det är väl lite som mandarin, att kurdiskan är så brett och så olika beroende på om man är från norra, västra och så vidare. Ja. Att det, vissa kanske inte ens förstår varandra. Så kan det mycket väl vara. Men målet i alla fall är att skapa, att den skapar en hegemonisk kultur av turkisk kultur som manövrerar ut det kurdiska. Ja, man vill bygga ett folk liksom. Precis. Det kommer ju med att man skapar de här nationalstaterna. Mm. Och man förbjuder kurdiskan, man får inte tala det. Man förbjuder litteratur, dikter och så vidare. Sånger. Och det finns tydligen, såklart, gamla kulturer är ju så, men det finns en ganska omfattande och stark kultur sedan lång tid tillbaks, medeltiden, på kurdisk kultur. Och syftet är då att förinta den här minoriteten som en egen identitet och inlämna det i den hegemoniska identiteten, den stora identiteten. Mm. I Turkiet var det ju som vi hörde att de kallades för bergsturkar och sågs som turkar. För araberna så var islam den nationen som gällde, och den islamska nationen är arabisk. Mm. Jag vet inte exakt, det här går han igenom på några få meningar, men jag vet inte exakt hur man får den logiken att funka från arabiskt håll. Så. För det gör ju att kurder är araber på något sätt. Mm. I Iran så skapas en offentlig bild av att kurder är en undergrupp till perser, så att kurder är perser. Men det är väl han också inne på, att kurder är ett indoeuropeiskt folk. Eller indo, säger man indoeuropeiskt? Nej, arabiskt folk blir det. Jag hittade det någonstans i boken. Jag funderade över det. Ja. Men man hittar ju inga så här belägg i boken för att det stämmer. Liksom. Han belägger ju inte särskilt mycket. Nej, för det man kan tro på är väl den delen av konfederalismen som han kort går igenom. För det är ju hans egna tankar, det är hans egna åsikt. Så det får man ju ta. Men jo, han de använder ju religionen, det är väl ett klassiskt instrument och har varit också överallt. Västmakter när de surfar runt i världen och tar över har ju inom situationstecken alltid använt kristendom på olika sätt. Vad är den där rapparen säger? Guns and Nuns. Nice. Mm. Vilken rappare? Alltså jag kommer inte ihåg. RAS, RAS tror jag. Jättekonspiratorisk. Ja. Okej. Det är mer eller mindre öppet. Det är lite skillnad från... han tar upp Iran och Turkiet. I Iran så är det ett öppet teokratiskt samhälle. Mm. Där lagar styrs med sharia. I Turkiet så var... Och jag kommer gå igenom lite mer Kemal. Hur han ledde omdaningen av det turkiska samhället. Eller skapandet av det turkiska samhället. Där var det en extrem sekularism. Mm. Men religionen finns fortfarande kvar. Alla imamer i Turkiet är statligt anställda. Och alla religiösa skolor är statliga. Mm. Det finns något som kallas för Diyanet, som är en myndighet, en turkisk myndighet, som är religiös då, ska titta så att böner och sånt på fredagarna är korrekta och lär ut korrekt islam som används. Och det skapades ganska tidigt efter 1925, som är ett magiskt år för oss. Men ja, alltså tillbaka till islam, för jag tänker att som jag har förstått det, så var så här ungturkarna, jag kommer komma in på det senare så jag kan inte ta för mycket, men alltså de vände sig mot panislamism. Kurderna? Nej, ungturkarna. Ja, ungturkarna var ju de tidiga ungturkarna, ska vi se vad, jo, de hade kommittén för enhet och framsteg. Mm. De tidiga ungturkarna var ju reformister och ville inom systemet fungera med systemet. Mm. Men de utvecklades och radikaliserades. Och sen blev det en strid med konservativa och religiösa. Och de vann då. Mm. Och då hände grejer. Mm. Jag ska bara gå igenom nationalism också. Ja. Så kan vi gå lite på lite datum. Ja, man skapar ju en nationalism som leds av ungturkarna. Uppkommer framförallt på 1840-talet och precis som i Europa så är det ju nationalismens århundrade, 1800-talet. Och de tar ju ganska mycket input från Europa och vill bli en modern industristat som kan utvecklas kulturellt och sådär, industriellt och allt vad det är. Och man skapade ungturkarna och man ville stärka det imperiet som Ottomanska riket var från början. Och för att det var både stridigheter inne i imperiet och man såg svag ut utifrån. Så man ville förhindra det och skapa något nytt eller låta det fortsätta vara som det var. Men ingenting, man kan inte opponera europeiska stater, så det gick som det gick efter första världskriget. Deras politiska slogan efter 1925, ett språk, en nation, ett land. Som låter bekant. Låter bekant. Det, jag tror också nu de här APK-anhängarna och de här ungturkarna som fortfarande är aktiva. Mm. Det är ju inte så unga längre. Inte så unga. De är ju det näst största partiet. Mm. De har väl en slogan som det är vackert att vara turk, eller det är vackraste att vara turk. Det skriker de som en politisk slogan. Så det är något mer också. Det är så här, Turkiet finns där turkar är. Eller sånt där. Och ganska otäck nationalism. Jag skulle säga att det är ganska... Alltså det... Den är hyfsat etnisk, va? Du menar att... Att de inte definierar liksom nation efter medborgarskap, utan... Ja. Nej, eller... Deras slogan är ju som du sa nu. Mm. Så det tror jag verkligen inte. Nej. De är ju... Ja. Och ganska terroristiska också. De har ju död... livet av, med start från 70-talet så har de ju ihjäl åtskilliga hundratal politiska politisk opposition. Var det de eller var det grovargarna som försökte mörda den här påven som på besök där? Eller kanske inte vattentäta skott däremellan. Nej. Jag vet inte exakt skillnad mellan dem. Det är så här konstigt. Grovvargen är väl deras ungdomsenhet på något sätt. Även om det inte är officiellt, utan men det är väl ganska uppenbart för dem som kan det. Ja. Om jag har förstått saken rätt. Mm. Källa Wikipedia. Mm. Ja. Men ska vi gå igenom lite datum här, eller ska du köra? Du kanske har något. Jag har en del om så här ungturkarna och kurderna. Ja. Relation där, men jag har ganska mycket där. Men kör på, för det kanske passar nu när vi bara pratar lite om. Jag kan ju gå igenom lite senare om utvecklingen och vad lite olika exempel på hur de jobbade med assimilering och för att försöka förinta den kurdiska identiteten och andra identiteter förmodar ideologiskt också. Men börjar du? Ja, då får man gå liksom tillbaka till ottomanska igen för att förstå det här. För att det ottomanska samhället var liksom av tradition delat i så här etnoreligiösa grupper. Lite som du var inne på det här, att man kopplar liksom samman så här. Ja, men kristna, det är assyrier, så liksom det man såg, man förhöll sig till det på ett etniskt plan och ett religiöst. Men det var delat i de här grupperna som kallades för millet eller milet. Det lät ju nästan likadant. Och inom det här systemet så tilläts grupper som exempelvis assyrier att behålla sin kulturella och religiösa identitet. Men parallellt med detta så gjorde man grupperna politiskt och militärt irrelevanta. Lite så här, ni får vara på ert reservat. Men håller där. Och fram till år 1876 så tillämpade ottomanska sultanatet något som kallades för höga porten. Och den här höga porten, det är ganska viktigt att ha upp i minne liksom. Höga portet avsåg ett externt påtvingat beskydd för de kristna. Och när ottomanska riket liksom, när dess externa gräns började liksom minska, alltså den territoriella expansionen gick dåligt, så började man avge den här tanken om en nationell mångfald. Man fick liksom expandera nationen inåt istället för utåt. Snabb fråga bara, den här beskydda pengen, är det, vet du om det grundar sig i alltså det här, islamsk syn på kristna? Vad det heter? Nej. Kommer inte ihåg vad det heter, men jag vet ju att ISIS jobbar med det. Ja, men det här att man minoriteter får bo och får betala högre skatt. Ja. Alltså, vet inte om det grundar sig där i. Jag vet inte, men det låter, vi kan misstänka det kanske. Ja, det är inte otroligt. Ja. Men man började avge den här tanken om mångfald, och i den här perioden så levde ju kurder och armenier sida vid sida, men relationerna mellan grupperna blev liksom successivt mer spänd. Kurderna hade under lång tid försökt hävda sin autonomi gentemot imperiet. Och i denna processen av liksom autonomi så försökte kurderna själva beskatta och styra armenierna. Det förekom dock en massa samarbete mellan grupperna. Typ 1862 så gjorde kurder och armenier gemensam sak och genomförde ett uppror vid en stad som heter Zeytun. Det gick inte så bra. Men det fortsatte liksom på det här temat att desto snabbare som yttre expansion stagnerade, desto mer intensifierades den inre. Och det är nu vi ska stifta bekantskap med den blodige sultanen. Det är gött att få det för att mitt med den blodiga, då vet man om att det här kommer bli en lugn och fredfull historia. Är det inte någon ryss som kallas för den förskräckliga någonting? Jo, men det är väl Ivan den förskräckliga. Ja. Lite kuriosa, jag kommer från Halland. Mm. Och där är ju kung Christian, den danska, han är ju känd som Christian Tyrann. Mm. Vi hade en danska som började vår klass och hon förstod inte vem vi menade. Så lektionen, för det var ju Kristian befriaren. Jaha, är det sant? Ja, tydligen. Nice. Det tyckte jag, det är sådär grejer. Håll i åtanke när jag läser historieböcker. Ja. I vilket fall som helst, den blodiga sultanen Abdul Hamid den andre levde mellan 1876 och 1909. Han krossade ett stort kurdiskt uppror 1878. Men efter det här så gjordes en 360-graders sväng och 180 grader menar jag. Och sultanen började stödja kurderna och underlätta deras exploatering av assyrierna. 1891 till 1899 så påbörjade Abdul Hamid den andre en organisering av kurdiska milisgrupper, så de blev liksom en semi-officiell irreguljärt beväpnade förband som kallades för Hamdiyye eller Hamdiyye. Och nu kommer vi in på 1894. så vägrade tre armeniska byar på höglandet vid Sassoon. Och Sassoon är, så här, det är relevant att hålla i minnet. De vägrade betala den här dubbla skatten som ålagts. För de fick ju dels betala till centralregeringen men även till så här, lokala kurdiska hövdingar. Och det kunde vara mer än en kurdisk hövding som beskattade dem. Så det kunde liksom sluta med att de betalade skatt till 4-5 olika falanger. Det är lite omtvistat vad som hände vid det här upproret. Antingen var det ett uppror, eller det finns två olika sätt att förstå det här. Det ena är att förstå det som ett uppror, ett reglerat uppror. Och det andra är att byborna helt enkelt tog till vapen för att försvara sig själva mot kurderna. För att det kan uppfattas som en form av skatt, men i akt och mening så var det ju bara liksom plundring. Väldigt godtyckligt. Anledningen till att man ska ha det här i åtanke är att efter en ganska kort militärkampanj så dödades 8000 armenier som ingick i upproret och ungefär 150 ottomanska soldater dog. Och hur mycket sa du? Vad sa de här siffrorna då? 8000 armenier. Helsike. Ja, och nu är vi inte ens inne på folkmordet liksom. Det påminner lite om när europeer kom och hade maskingevär mot afrikanska stammar och bara plöjde ner hela... Lite så. Ja. Eller när Israel går in i Palestina. Eller när Israel går in i Palestina. Eller när britter går in i... Nej. Eller när någon stärker sig på en svag. Ja, lite så. Men 1901 så rapporterades att de armeniska överlevande i Sassoon levde liksom i ett helt feudalt beroende av lokala kurder. Och det här var liksom inget gött beroende. Armenierna var liksom underställda och förpliktigade att arbeta för kurderna. Och det var liksom ett skoningslöst slaveri som funkar. Alltså blodshämnd har ju generellt, har så här, överlag varit ganska populärt i den här regionen. Men där funkar det så att om en kurd slog ihjäl en annan kurds träl och det gjordes liksom hej vilt, så hämnades man genom att slå ihjäl en av mördarens trälar. Så att det var inte så gött. Och det här var ju bara som en så här kuriosa för att förstå liksom dynamiken mellan kurderna och andra grupper, men också kurderna och ottomanska riket. Och det är nu vi kommer in då på ungturkarna. Du har lite varit inne på det redan. De grundades någon gång i slutet av 1800-talet. Och de eftersträvar liksom västerländskt inspirerade reformer och typ parlamentarism. De motsatte sig bland annat den osmanska sultanen Abdul Hamid den andra, som vi känner igen. Och det nu du var inne på det här tidigare, att de splittrades. Det var, om jag förstått det rätt, så var det i samband med en konferens i Paris där splittringen skedde. Och orsaken var då att liberalerna förespråkade att alltså Europa skulle intervenera för att skydda armenierna. Och det här motsatte sig våra gravsta av den nationalistiska falangen. Och det var senare den här nationalistiska tendensen som kom att dominera den turkiska rörelsen. Och turkisk nationalism tar sig en rasmässig utgångspunkt och den förkastar såväl panislamism som panottomanism och vill istället ha en nationell politik som utgår från den turkiska rasen. Rasbegreppet här smälter samman med religion och nu blir ett svårt uttalat namn här, men en av ideologerna heter Konstantin Pokloksik Bepersik. Han är född i Polen, flyttat till Turkiet och nu kommer lite komiskt att han byter namn till, borde inte säga det namnet egentligen. Han byter namn till Mustafa Selahaddin Pasha och han skriver en bok som heter, nu får ni ursäkta mitt uttal på franska här, Les Turcs anciens et modernes. Jag tror det betyder typ turkar i forntiden och turkar i nutid. Den där killen, den påminner om överklassgrabben i filmen Tillsammans som är son till en bankdirektör, men så tar han ett svetsarjobb och byter namn till Andersson. Han är inte Silverstjärna från början. Ja. Och så går han hetsa mot soldaterna. Det påminner honom. Ja, han kanske var lite farligare dock. Vi får se. I den här boken så beskriver han att turkarna tillhör liksom en turkansk understam av den ariska rasen. Och turkiska, alltså det blir alltid så här när man, liksom, när man kommer in i så här nationalistträsket på riktigt. Att man måste ju alltid spåra sin identitet tillbaka till liksom antiken och man måste bygga ett gemensamt berättelse därifrån. Det blir inte bra. Det blir sällan bra, det blir ofta, framförallt så blir det väldigt genomskinligt. Han menar att turkiska var liksom det europeiska urspråket. Och det finns väl rätt många kelter som skulle ha invändning mot det. Ja. Och, så vidare. Och att saker och ting utvecklas överhuvudtaget. Ja. Det blir alltid svårt att försöka tänka sig att historien står still. Ja. Och liksom, det är klart att det finns här linjer som kan dras, men det här liksom det här väldigt här intakta liksom kontinuiteten, den finns ju sällan på det sättet som jag vill. Men ungturkarna i alla fall, de förespråkar en jäkligt aggressiv militär expansion Och Turkiet var förutspått att omfatta alla turkisktalande folk. Och utifrån den här definitionen av att turkiskan var det europeiska urspråket så blir den här strävan ganska stor. Man pratar om från Peking till Montenegro. Mm. Hyfsat stort område. Nästa drivande ideolog hette Siyaya Gökalp. Han var kurd. Han var ledande medlem av centralkommittén från 1911 och framåt. Och vi pratar om ungturkarna. Ja. Även han är en anhängare av rasteorier. Han beskrev hur greker, armenier och judar liksom, det var ett utländskt bakterie i den turkiska nationalstaten. Och han gav sig också på det här att skapa en sammanhängande historia från liksom det fortida mytomspunna ur-Turkiet som genom en turkisk på nyttfödelse skulle återupprätta en ny gyllene tidsålder. Så som det var innan islam. Det var lite därför jag hittade på att de så vände sig liksom mot panislamismen. Och det här med på nyttfödelse, det är ju populärt i de kretsarna. Det är ju intressant hur såna här grejer går om och om var man än hittar nationalism. Ja. Man ska alltid gå tillbaka och man bygger en historia som inte är sann. Och ja. Man exemplifierar det jättemycket känslor. Du får överallt. Mm. Inom citationstecken oberoende av varandra. Mm. Ja, och jag tänker väl att jag har väl inte så här superstor invändning mot att bygga myter liksom. Det kan finnas ett värde att bygga myter. Sorell, som vi kommer läsa någon gång i framtiden. Förhoppningsvis. Är ju inne på det här liksom hur liksom syndikalisternas generalstrejk. Ja. Att varje liten ministrejk på något så här skitlager någonstans, som bara involverar 4 medlemmar, är liksom en del på vägen till den här liksom. Ja. Problemet är ju att när man, både du och jag, vänsteraktivister, säger det, man lever ju mycket på den myten. Ja. Och till slut så går man in i den här berömda väggen och blir bitter. Och till slut så hamnar man i en soffa och diskuterar Turkiet på 1800-talet. Och slutar kämpa. Så där, det finns en farlighet med myter också. Det finns. Men ja, jag håller med. Man måste ju skapa myten om man ska göra. Mm. Läst motpol där. Vad sa du? Läst motpol där. Jag jobbar så. Kan man surfa till det? Någon gång. Ja. Åter till ungturkarna. De kommer till makten 1918. Och de är snabba för 1908 kommer de ungturkarna till makten. 1909 så börjar man mörda ungturkarna cirka 25 000 armenier. Det är ju det obehagliga när man läser om så här historia. Att man läser så här, okej, 25 000 det är bara en rad i liksom en historiebok. Mm. Det är ju rätt mycket människor. Men det här radikaliserade såklart ungturkarna som nu förutsatt sig att de skulle utplåna både traditionella och liberala bilder av ottomanismen. Så CUP förbjöd minoriteter från att organisera sig, och nu kommer jag tillbaka till det som du beskrev. Man införde en politik som syftade till att rent så här språkligt turkifiera landet. Det samma år, alltså 1909, så gjorde man sig kvitt det här systemet med miletter som alltså är skyddade minoriteter. Och för ungturkarna så blev ottoman nu synonymt med turk. Och hela deras politik handlar om att göra sig av med icke-turkiska inslag. Och lite kuriosa då som avslutning här är att den brittiska premiärministern Arthur James Balfour, som var känd för att det var han som utlovade Palestina till det judiska folket när det var protektorat. Mm. Han beskriver i brev hur så här, han hade svårt att förstå varför kurderna ställde liksom upp på liksom det här ungturkarnas saker av armenier, för han liksom tänkte att det är väl rätt uppenbart att den här likriktningen som man försöker införa eller försöker genomdriva, den kommer ju omfatta andra minoriteter inom en väldigt snar framtid. Så där är det lite så här, kan man ju fundera varför ingen kunde föra sig där, men det är ju gött att få hamna vid köttgrytorna när man märker att de som inte hamnar där, de blir slaktade liksom. Mm. Och jag kommer inte vidare gå in på liksom det här riktigt stora folkmordet, för det är lite ett stickspår ifrån det vi har förutsatt oss att göra. Mm. Så det var väl en snabb genomgång av ungturkarna. Okej. Ja, ska jag köra på lite om bildandet av Turkiet och varför det blev som det blev. Det här är ju som jag sa förut inte direkt i relation med kurderna, fast det finns ju flera minoriteter, men den kurdiska minoriteten är den största i Turkiet. Mm. Jag kikar lite på Wikipedia innan, och det ligger cirkus 25 miljoner bor cirkus 25 miljoner enligt Wikipedia då. Mm. Mm. Jag har inte kollat källan på det. Men det är en hel del människor. Det är en individ som är väldigt relevant här. Och det är Kemal. Mm. Atatürk också tog han sitt namn senare. Han ledde det republikanska folkpartiet. Mm. Som numera är det näst största efter AKP. Som också leds av en man nu som heter Kemal i förnamn. Mm. Så de jobbar på med Kemals. Ja, slut. Eller hur? Den 29 oktober 1923, som idag är nationaldag i Turkiet, utropades republiken Turkiet med Kemal som president, och Ankara användes som huvudstad. Som, om jag inte missminner mig, ligger väldigt nära Europa. Halva Ankara är väl europeiskt? Ja, det är sånt där, ja. Och 97% av Turkiet är asiatiskt och 3% är europeiskt, om jag kommer ihåg rätt. I alla fall enligt nationaldemokratisk propaganda som jag läste för kanske 10 år sedan. Mm. Ja, det är viktigt med korrekta källor. Ja, eller hur? Det var faktiskt deras huvudsakliga argument i den flygbara som jag såg till att Turkiet inte ska vara med i att det är så många asiater. Ja, att det knappt är europeiskt. Mm. Mm. Syftet med den här nya staten var att modernisera Turkiet med Europa som målbild på något sätt. Man ville skapa en industristat som kunde stå på egna ben ekonomiskt och politiskt. 2 mars 1924 avskaffade Kemal det islamiska kalifatet, vilket sen kommer leda till uppror från kurder som stödde den islamska ideologin gentemot den sekulära som Kemal ville skapa. Mm. Eller han var ju ledare för det republikanska folkpartiet som ville skapa en sån stat. Mm. 20 april, alltså en månad senare, lite mer. Författning, republikanskt demokratiskt statsskick. Men partiet hade ju all makt, så det var ju mest för syns skull. Mm. 1925, kurdiskt uppror för kalifatet. Man slog ner det såklart. Man förbjöd den här fez, den här hatten, den turkiska hatten. Som för oss kanske främst är relevant för att vara med i Ture Sventon. Just det. Kan jag tänka mig. Mm. När vi var barn. Kollade på Ture Sventon. Det gjorde jag. Den är också med i, vad heter den här science fiction-serien? Tintin? Nej, det är inte science fiction. Doctor Who. Okej. Okay. Där populariseras fessen igen. Mm-hmm. Ja, en röd liten sak med en svart tofs på, om jag kommer ihåg det. Ja. Sen förbjuder man religiös klädnad, kurdiska som språk förbjuds 1925. Mm. Men religiös klädnad, medan då framförallt slöjan och den manliga dräkten som jag inte kommer ihåg vad den heter. Kaftan? Kanske. Är det så den heter? Kanske. Tror du? Jag är inte säker. Det var alltså en ganska anti-islamsk eller anti- islam så som människor vill ha den i alla fall. Den används ju islam för att, ja, som religionen används för att skaffa sig makt, som är traditionellt. 1926, man byter tidräkning till västerländsk tidräkning. Man förbjuder polygami och inför jämställdhet mellan könen. Mm. En enhetsskola införs. Mm. Alltså religiösa skolor förbjuds. Det låter ändå hyfsat progressivt. Ja, extremt. Jag vet inte på vilket sätt jämställdhet mellan könen inskaffades. Det bara stod att det var det som skrevs in i författningen. Mm. Ja, då får man separera praktiken för författningen. Men det är ju alltid så här nice när man försöker vägleda på det sättet. Ja, absolut. Så det är, ja. Men jag kan tänka mig att en ganska grov problematisk maskulinitet ändå ägde rum. Om man ser till dagens ungturkar och hur de framställer sitt land och sådär. Mm. Så är ju det är inte så fräscha idéer. Nej. 1928, latinskt alfabet. Islam avskaffas som statsreligion. Okay. Mm. 1930, kvinnlig rösträtt lokalt. Bara ett decennium efter vi. Mm. 1934, kvinnlig rösträtt nationellt. 1984, ordet kurd tillåts användas igen. Mm. Ja, före 90-talet så kallade man kurder officiellt för bergsturkar. Just det, ja. I ja, officiella program och förklaringar från staten. Ska vi se om det går att pausa